السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صفحہ نمبر 100 سے ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے. اضاحات النحویہ نمبر 1 ہے, ابعث الی غلاما اعلمہ. ہنا اعلم مجزوما بالطلب. حدیث میں یہ جملہ جو آیا ابعث الی غلاما اعلمہ, کہہ رہے ہیں کہ اس جملے میں اعلم کا جو لفظ ہے یہ مجزوم ہے, یعنی اس پہ جزم ہے, بجائے اعلموں کے اعلم ہے. کیوں؟ بالطلب, کیونکہ اس میں طلب ہے, کوئی شے مانگی گئی ہے کہ میں اسے سکھانا چاہتا ہوں. تو قاعدہ یہ ہے کہ یجزم الفعل المضارع اذا وقع جوابا لِلطَلَبِ كَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ, کہ قاعدہ یہ ہے کہ یجزم الفعل, فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے. کب؟ اذا وقع جوابا, جب وہ جواب کے طور پر آئے. لِلطَلَبِ, طلب کی, یعنی کوئی طلب ہو اس کے جواب میں فعل مضارع آئے تو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. جیسے اسی جملے میں ہے ابعث الی غلاما. اب ابعث الی یہ طلب ہے, ٹھیک ہے, اس کے جواب میں کیا ہے اعلم ہو, تو اعلم فعل مضارع ہے نا, فعل مضارع ہے کہ فعل ماضی ہے؟ فعل مضارع ہے. تو فعل مضارع جواب میں آیا تو یہ جواب میں جو آتا ہے یہ مجزوم ہوگا, جزم والا ہوگا. کل امری و نہی, یعنی طلب سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یا تو اس میں حکم ہوتا ہے یا نہی ہوتی ہے, تو حکم اور نہی میں طلب ہوتی ہے. جیسے ابعث, تم بھیجو. اب ابعث فعل امر بھی ہے اور اس میں طلب بھی ہے, ٹھیک ہے. جیسے مثلا نحو تعالی اقل لک قولا مهما, تعالی او اقل لکا, میں تمہیں کہوں, قولن ایک بات, مہمن ضروری اہم. تو تعالی کیا ہے؟ فعل امر ہے, طلب ہے اس میں. اب اس طلب کے جواب میں کیا ہے؟ اقل, ٹھیک ہے, اور اقل کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. تو اس جواب میں دیکھیے اقل مجزوم ہے, جزم والا ہے, اقول نہیں ہے, اقل آیا ہے. اسی طرح قف نشتری الخبز, قف ٹھہرو, نشتری الخبز, نشتری ہم خریدیں, الخبز روٹی کو, ٹھہرو ہم روٹی خریدیں. اب قف کیا ہے؟ طلب ہے, امر ہے. اب اس کے جواب میں نشتری آیا ہے, یہ اصل میں کیا تھا؟ نشتری, ٹھیک ہے نا, نشتری. تو یا جزم کی وجہ سے گر گئی. تو نشتری الخبز یہ ہے. پھر اس طرح لا تکسل تنجح, لا تکسل نہ تم سست ہو, تنجح تم کامیاب رہو گے. تو لا تکسل کیا ہے؟ نہیں ہے. اس نہیں میں کیا چیز مانگی گئی ہے؟ کہ سستی نہ کرو, سستی نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. تو اس کے جواب میں پھر تنجح جو آیا ہے وہ مجزوم ہو گیا, تنجح ہو گیا ہے, تنجح تنجح ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں, چند لوگوں کو آ رہی ہے, زیادہ کو نہیں آ رہی. آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کو نہیں آ رہی, پوچھیں کیا سمجھ نہیں آ رہی. قاعدہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو عبارت حدیث میں آئی ہے ابعث الی غلاما اعلمہ, اعلم تو کوئی صیغہ نہیں ہے, کیونکہ علم یعلم, یعلم کی آپ گردان کریں تو کیا بنتا ہے؟ یعلم چلتے چلتے اعلم نعلم آتا ہے نا, تو اعلم ہوتا ہے. تو اعلم کی بجائے یہ اعلم کیوں آیا ہے؟ ایک سوال ہے. تو وہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے فعل امر آیا ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ فعل امر ہو یا فعل نہی ہو, تو ان میں کوئی چیز مانگی جاتی ہے، طلب ہوتی ہے، مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کرو. تو جب مطالبے کے جواب میں فعل مضارع آتا ہے، وعلمو اگر آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مجزوم ہو جائے گا، جزم اس پہ آ جائے گی. اب اس کی مثالیں انہوں نے یوں دی ہیں کہ مثلا دیکھیے، تعال اقل لک قولا مهما، آؤ میں تمہیں ایک ضروری بات کروں. اب اقل جو ہے یہ اصل میں ہے اقول، تعال اقول لک قولا مهما، لیکن اقول کی بجائے اقل آ گیا ہے، مجزوم، لام کو جزم دے دیا گیا ہے. یہ کیوں دیا گیا ہے؟ تعال پیچھے جو ہے یہ فعل امر ہے، اس میں ایک مطالبہ ہے کہ تم آؤ. کیوں؟ تاکہ میں تمہیں یہ بات اہم کہوں. تو آؤ کے جواب میں جو فعل مضارع آتا ہے وہ کیا ہوگا؟ مجزوم ہو جائے گا. اسی طرح قف نشتری الخبز، ٹھہرو ہم روٹی خرید لیں. اب قف کیا ہے؟ فعل امر ہے، اس میں مطالبہ ہے کہ ٹھہرو. کیوں؟ جواب یہ ہے کہ نشتری، ہم خریدنا چاہتے ہیں روٹی کو. اب نشتری را کے نیچے زیر ہے، آگے یا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے اصل میں نشتری. اشترا یشتری، یشتری اگر اس کی گردان کریں تو آخر میں اشتری نشتری یوں آئے گا. تو نشتری کا جو یا ہے وہ یہاں گر گیا ہے. کیوں؟ قف کے جواب میں نشتری یا کے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ یہ مجزوم ہو جائے گا، تو جزم کی وجہ سے وہ یا گر جائے گی، تو نشتری آئے گا. پھر اس طرح لا تکسل تنجح، لا تکسل یہ کیا ہے؟ فعل نہی ہے، نہی میں بھی مطالبہ ہے کہ سستی نہ کرو، سستی نہ کرنے کا مطالبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی مطالبہ ہے. اب اس کے جواب میں تنجحو آیا ہے، تنجحو ہونا یوں چاہیے، نجح ینجحو، ینجحو ینجحانی ینجحونا، تنجحو تنجحانی ینجحنا، تنجحو. تو تنجحو جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل مضارع. لیکن لا تکسل کے جواب میں جب تنجحو آئے گا تو ہا اس کے آخر میں مجزوم ہو جائے گی، تنجح آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قاعدہ ہے. پھر اس کے بعد ہے لا تشرک باللہ تدخل الجنہ. اب لا تشرک یہ کیا ہے؟ فعل نہی ہے، اس میں شرک نہ کرنے کا مطالبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ مطالبہ ہے. اب اس کے جواب میں تدخل الجنت آیا ہے. تدخل اصل میں کیا تھا؟ تدخلو، دخل یدخلو، یدخلو یدخلانی یدخلونا، تدخلو تدخلانی یدخلنا، تدخلو تدخلو آیا نا، تم داخل ہو گئے، تو تدخلو ہے. لیکن لا تشرک فعل نہیں ہے، اس کے جواب میں جب لا تدخلو کو پڑھیں گے تو لا تدخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لا تدخل. اب لام یہ بھی ساکن ہے، پھر الجنہ کا ال یہ بھی ساکن ہے، تو ان دو ساکنین کو جب آپس میں ملائیں گے تو کیا قاعدہ ہے؟ الساکنو اذا حرک حرک بالکسر. تو یہاں پھر لام کو ہم کسر کے ساتھ ملائیں گے، لا تدخل الجنہ، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح جاء فی القرآن الکریم، آیا ہے قرآن کریم میں، علی لسان اخوتی یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی زبان پر، کیا؟ ارسلہ معنا غدین یرتع ویلعب، ارسل بھیجو، یہ مطالبہ ہے بھیجنے کا، فعل امر ہے. اب اس کے جواب میں کیا ہے؟ یرتع، تاکہ وہ چرے، ویلعب اور کھیلے کودے. اب یرتع جو ہے یہ کیا تھا اصل میں؟ یرتع اور یلعب، یلعب. اب ان دونوں کو مجزوم اس لیے کیا گیا ہے کہ پیچھے فعل امر ہے اور اس کا مطالبہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نمبر دو، اذا خشیت الساحر فقل، کہتے ہیں ہونا اس جملے میں قل کا جو لفظ ہے یہ جواب و شرط، یہ شرط کا جواب ہے. شرط کیا ہے پیچھے؟ اذا خشیت، جب تم ڈرو، الساحر جادوگر سے، یہ شرط ہے تو یہ کہنا، یعنی اگر ڈر نہ ہو تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک نا. اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط گئی تو مشروط بھی گئی. تو ہنا قل جواب شرط، یہاں پر قل جو ہے یہ شرط کا جواب ہے. کس شرط کا؟ جو اذا آیا پیچھے، اذا خشیتا الساحر فقل، تو قل جو ہے اذا خشیت الساحر کا جواب ہے، کیونکہ اذا خشیت الساحر یہ شرط ہے، تو اس کی جواب شرط کیا ہوگی؟ قل. اب کہتا ہے فاقترن بالفاء، یہ قل فا کے ساتھ مل گیا ہے، کیوں؟ لانه فعل طلبی، کیونکہ یہ فعل ہے جو طلب کیا گیا ہے، اس میں کہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. فقل، تو تم کہنا، ٹھیک ہے نا، تو کہنے کا مطالبہ ہے، تو اس لیے یہ قل فعل طلبی ہے، یعنی ایسا فعل جس میں کچھ مطالبہ ہے کہنے کا، ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ فا فعل کے ساتھ مل جاتی ہے، قل نہیں کہیں گے بلکہ فقل کہیں گے. تو اذا کان جواب الشرط فعلا طلبیا، جب جواب شرط کا ہو، ایسا فعل جو فعل طلب ہو، تو وجب اقتران ہو بالفاء، تو واجب ہو جاتا ہے اس کا ملانا فا کے ساتھ. یعنی جواب شرط، شرط ہو پیچھے، مثلا جملے کو دیکھیں، اذا خشیت الساحرہ، یہ شرط ہے، کہہ رہا ہے جب شرط کا جواب فعل طلبی ہو، وہ فعل طلبی کیا ہے؟ قل. جب قل فعل طلبی اس جیسا کوئی فعل آ جائے شرط کے جواب میں، تو وجب اقترانہ بالفاء، تو ضروری ہوتا ہے اس کا ملانا فا کے ساتھ. تو وہاں اس کو قل کو فا کے ساتھ ملا دیں گے، کیا کہیں گے؟ فقل. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آگے کیا ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا. اب لا تطع فعل نہیں ہے جسے مطالبہ ہے. اب وَإِن، اِن جَاهَدَاكَ یہ شرط ہے، اگر وہ تم پر زور ڈالیں، کوشش کریں، تو یہ ان جَاهَدَاكَ یہ شرط ہے، تو اس کے جواب میں کیا ہے؟ فلا تطعهما. لا تطع فعل نہیں ہے، مطالبہ ہے. اب اس کے جواب میں یہاں فے کو ملانا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے آتا ہے اذا جاء المدیر فاخبرنی، جب مدیر آ جائے تو تم مجھے بتا دینا، اطلاع دینا. تو اذا جب یہ شرط ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے جواب میں اخبرنی ہے، اور اخبر یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، طلب ہے. تو شرط کے جواب میں اخبر فعل طلب ہی آیا ہے، تو وہاں فے کا ملا دینا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. فاخبرنی، فے کے بغیر جملہ صحیح نہیں بنتا. اذا جاء المدیر اخبرنی، یہ جملہ صحیح نہیں بنتا. تو فاخبرنی، فا ملا دیا جائے گا وہاں. اسی طرح اذا جاء حامد متاخرا فلا تدخله الفصل، جب حامد دیر سے آئے تو فلا تدخله الفصل، تو اس کو کلاس روم میں داخل نہ ہونے دینا. تو اذا جاء حامد، اذا کیا ہے؟ شرط ہے. ان اذا یا پڑھ چکی ہیں، حروف شرط ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اذا حرف شرط ہے، تو یہ جملہ کیا ہے؟ اذا جاء حامد متاخرا، یہ کیا ہے؟ شرط ہے. اب اس کے جواب میں لا تدخل ہو، لا تدخل یہ کیا ہے؟ فعل نہیں ہے، نہ داخل کرنے کا مطالبہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب جواب شرط جو ہے، اگر وہ فعل طلبی ہے، یعنی نہیں ہے یا امر ہے، تو اس کے ساتھ فا کو ملانا ضروری ہوگا. آپ آگے بڑھتی جا رہی ہیں نا، اس لیے ذرا تھوڑا سا یہ بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور اس توقع کے ساتھ کے پیچھے سب باتیں آپ کو آتی ہیں. ہوتا تو ایسے ہی ہے نا کہ بچے کو پہلے اٹھاتے ہیں پھر چلاتے ہیں پھر دوڑاتے ہیں، تو یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، پہلے انہوں نے اٹھایا ہے پھر چلایا ہے اب دوڑا رہے ہیں، اب آپ کو دوڑنا ہے، پھر جب آدمی دوڑتا ہے تو پھر چلا ہی جاتا ہے نا. تو فلا تدخل ہل فصلہ، تو نہ تم داخل کرنا اس کو کلاس روم میں. اب فا یہاں پر کیوں آیا ہے؟ لا تدخل کی وجہ سے. پھر آگے ان تسافر فاعطنی مفتاح غرفتی کا، اگر تم سفر پہ جاؤ تو تم دے دینا مجھ کو چابی اپنے کمرے کی. تو ان تسافر، ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے. ان تسافر، ان حرف شرط. پھر فاعطنی، اعطی کیا ہے؟ فعل امر ہے. تو فعل امر اب اس میں مطالبہ ہے، یہ فعل طلب ہے، تو اس پر فے آئے گی، اس کو فے کے ساتھ ملا دیا جائے گا. فاعطنی مفتاح غرفتی کا. جی ہاں، فعل امر اور فعل نہی اگر شرط کے جواب میں آئیں تو جواب شرط جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل امر ہو. یہاں فعل امر نہیں ہے، یہاں یہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دے دوں گا، تو اس میں فعل امر نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، مطالبہ دوسرے کی طرف سے ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے اگر تم سفر کر جانا تو تم مجھے اپنے کمرے کی چابی دے دینا. یہ دے دینا جو ہے نا یہ فعل امر ہے، تو یہ دے دینا اعطینی یہ جب آ جائے تو اس پر فے آ جاتی ہے. وفی تنزیلی، اور قرآن مجید میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَانْصَبْ قلقلہ ہے نا، تو فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو فَانْصَبْ اب دیکھیے ان سب کیا ہے؟ فعل امر ہے. اِذَا کیا آیا ہے؟ حرف شرط ہے. پھر فَانْصَبْ فعل امر ہے، مطالبہ ہے، تو اس کو فے کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. فقل، ٹھیک ہے. فاما یہ ہے اصل میں ان ما، فاما اصل میں ان ما، پھر اگر، اما کا مطلب ہم کیا کر دیں؟ پھر اگر، تو اگر حرف شرط ہے. چلیے نمبر تین، جلیس للملکی، ائی، ائی کا مطلب آئی ای، ہاں یعنی احد جلساء الملکی، احد ایک جلساء الملکی بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے ایک، اس کو کہتے ہیں جلیسن للملکی. پھر لم یضف اضافتا مباشرتا بقصد تنکیر، بقصد تنکیر جلیس، لم یضف، جلیسن کا لفظ مضاف نہیں کیا گیا، اضافتا مباشرتا ڈائریکٹ مضاف نہیں کیا گیا. کیوں؟ بقصد تنکیر جلیس، اس نیت سے کہ جلیس کے لفظ کو نکرہ لایا جائے، کوئی بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے کوئی ایک. اگر کہا جاتا نا جلیس الملکی تو مضاف ہو جاتا، اور جب مضاف ہوتا تو پھر وہ خاص بندہ ہو جاتا، جیسے آتا ناقۃ اللہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، آتا نا، تو مضاف ہے نا ڈائریکٹ، تو ڈائریکٹ مضاف ہونے سے وہ ایک خاص اونٹنی ہو گئی، خاص گھر ہو گیا، اور اس کا مقام بڑھ گیا. یہ اضافت شرف کی ہوتی ہے، یعنی مضاف کر دینا کسی چیز کو ایسی چیز کی طرف کہ جس سے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے. تو یہی جلیس الملک، لیل ملک نہ کہیں، جلیس الملک کہیں. اور اگر جلیس للملک کہنا ہے تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لم یضف، یہاں لام کو بیچ میں لایا گیا، جلیس الملک نہیں کہا گیا کہ بادشاہ کا ہم جلیس، بلکہ یہ کہا جلیس للملکی، بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے ایک، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی خاص نہیں ہے، لیکن جلیس الملک کہیں گے تو اس سے خاص ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کہا بیت اللہ، اللہ کا گھر. لیکن جب نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اذا اجتمع المسلمون فی بیت من بیوت اللہ، ہاں جب مسلمان کسی ایک گھر میں، جو اللہ کے گھروں میں سے کوئی ایک گھر ہے، اس میں جمع ہوتے ہیں، تو اب فی بیت من بیوت اللہ یعنی اس میں وہ خاص نہیں ہے، کہیں بھی بیٹھ جائیں، کسی مسجد میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ انداز ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں جلیس الملک نکاح، جلیس للملک کا لام کو بیچ میں لائے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہ ظاہر کر دیا جائے کہ یہ کوئی تھا. بہت سے ہوتے ہیں بادشاہ کے ارد گرد بیٹھنے والے، تو ان میں کوئی ایک تھا، کوئی پرٹیکولر آدمی نہیں ہے، کوئی ایک تھا بس. اس لیے لم یضف اضافتا مباشرتا. کیوں؟ بقصد تنکیرن. یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جلیس کے لفظ کو نکرا لایا جائے، اور جب نکرا ہوتا ہے تو یہ پھر کامن ہو جاتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. نکرا جب مضاف ہوگا کسی معروف کی طرف تو پھر وہ نکرا بدل جائے گا کس میں؟ معرفہ میں. یہاں پر بھی یہی ہے، یہاں لل ملک آ گیا نا لام کی وجہ سے، اب یہ نکرا ہو گیا، کوئی ایک بیٹھنے والا. لیکن اگر لام نہ ہوتا، جلیس الملک کہتے، تو پھر یہ جلیس کا لفظ نکرا ہے، لیکن بادشاہ جو معرفہ ہے اس کی طرف یہ مضاف ہو گیا، تو پھر یہ جلیس بھی معرفہ ہو جائے گا، پھر نون ہو جائے گا. اس لیے آخر میں کہہ رہے ہیں ومعلوم ان المضاف معرفت. مضاف کو جب کسی خاص چیز کی طرف مضاف کیا جائے، یعنی مثلا بیت کا لفظ ہے، بیت کوئی گھر، اگر اس کو کسی خاص چیز کی طرف ہم مضاف کر دیں، اللہ کی طرف، بیت اللہ، تو اب یہ بیت نون ہو جائے گا، ورنہ بیت کیا ہے؟ نکرہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نکرہ کو جب کسی معرفہ کی طرف مضاف کیا جائے تو نکرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں بیت ان کا لفظ کامن ہے، نکرہ ہے، لیکن جب ہم اس کو اللہ کی طرف مضاف کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ بیت اب نون ہو جائے گا. بیت اللہ، ناقۃ اللہ، عبد اللہ، مطلب اس طرح امت اللہ، اس طرح ہو جائے گا. اب کہہ رہے ہیں الیک امثلۃ اخرى لہذا، اس قاعدے کی چند مثالیں تمہاری خدمت میں پیش ہیں. مثلا زارنی زمیل لی، زیارت کی میری زمیل ساتھی نے، لی میری. اب زارنی یہ تو فعل ہے، زمیل کیا ہے؟ کوئی زمیل. اگر لی کو نکال دیں تو کوئی زمیل، کوئی بھی ساتھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ کہیں زمیل لی، اب لی تو معروف ہے، وہ تو میں ہوں، اب میرے ساتھی نے، اب یہ زمیل کا لفظ جب لی کے ساتھ ملا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ خاص ہو گیا، معرفہ ہو گیا. میرے ساتھ یہ زمیل لی جو ہے، یہ اس طرح جلیس للملکی، یہ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ جلیس للملکی کی طرح یہ بھی نکرہ ہوگا، زارنی زمیل کوئی ساتھی، میری زیارت کی کسی ایک دوست نے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے، پھر ہے زمیلی، زیارت کی میری میرے ساتھی نے. اب ان دونوں میں بڑا فرق ہے، زمیل لی یہ نکرہ ہے، زمیل کوئی ساتھی، لیکن زمیلی یہ معرفہ ہوگا، یوں ہوگا. پھر مات اخ له، مر گیا بھائی اس کا، اخن لہو بھائی اس کا، تو یہ کیا ہے؟ لا کی وجہ سے اخن یہ نکرہ ہوگا. لیکن اگر یوں کہا جائے مات اخوہ تو یہ معرفہ ہوگا. سمجھ آئیے؟ بعنا سیارتا لنا، ہم نے بیچا ایک گاڑی کو جو ہماری تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی گاڑیاں تھیں, ان میں سے ایک آدھ کو بیچ دیا. لیکن اگر یوں کہا جائے بعنا سیارتنا, تو مطلب اب کچھ نہیں بچا, اب وہی جو گاڑی تھی ہم نے بیچ دی. خاص ابحث عن کتاب لی ضاع, ابحث عن میں تلاش کر رہا ہوں, کتاب لی ایک کتاب کی جو میری تھی, ضاع جو گم ہو گئی ہے. اب یہ کتاب لی, ٹھیک ہے نا, کتاب یہاں نکرہ ہے, لیکن اگر یوں کہا جائے ابحث عن کتابی تو یہ خاص ہو گئی. تو بہرحال یہ مثالیں اس لیے دی انہوں نے کہ یہ لام جو بیچ میں آیا جلیسن للملک میں, یہ لام جو بیچ میں آیا تو اس سے مراد کیا ہے کہ جلیسن نکرہ ہے, اور اگر ڈائریکٹ مضاف کیا جاتا تو پھر یہ جلیسن معرفہ ہو جاتا. پھر جلیس الملک اور جلیسن للملک دونوں میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پھر نمبر چار, ولا کا رب غیری, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں ہونا حمزت الاستفہام مقدرتن, اس جملے میں حمزہ استفہام کا مقدرہ ہے, یعنی چھپا ہوا ہے. یعنی کیا ہوگا جملہ پھر اصل میں, اوا لکا رب غیری, اوا لکا, یا پہلے کیا ہے ولا کا, اگر اس کو ویسے بولیں اسی انداز میں, ولا کا رب غیری, یعنی کوشچن ہے, تو مراد کیا ہے اوا لکا رب غیری, تو یہاں حمزہ استفہام کا گرا ہوا ہے. تقدم حمزۃ الاستفہام, آگے آ گیا ہے, یا تقدم آگے کر دیا جاتا ہے, پہلے کر دیا جاتا ہے حمزہ استفہام کا, علی واو العطف, واو عطف پر, وفائہ اور فا عطف پر, وعلی ثم اور ثم پر, ان تینوں پر حمزہ استفہام پہلے آ جاتا ہے. جیسے ولا کا, اب یہاں واو جو ہے حرف عطف ہے, اس سے پہلے اولا کا حمزہ پہلے آ گیا. جیسے بس باقی مثالیں وہی دے رہے ہیں, کما فی قولہ تعالی, جیسے اللہ تعالی کے اس ارشاد میں اولم ينظروا, اب یہاں واو کیا ہے حرف عطف ہے, تو اس سے پہلے حمزہ استفہام کا آ گیا. یہ ہے تقدم حمزۃ الاستفہام, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح افلم یسیروا, یہاں بھی فا کیا ہے حرف عطف ہے, ٹھیک ہے, کیا بھلا یا کیا اور یوں مانا کر سکتے ہیں, تو ا پہلے آ گیا ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں اسم اذا ما وقع آمنتم بھی, تو سم یہ کیا ہے, یہ حرف ہے اور اس سے پہلے حمزہ آ گیا ہے. وادوات الاستفہامی, اور استفہام کے جو حروف ہیں, الاخرى دوسرے الف کے علاوہ, تتأخر عن احرف العطف, وہ پیچھے آیا کرتے ہیں حروف عطف کے. صرف حمزہ جو ہے یہ حروف عطف سے پہلے آتا ہے استفہام کا, لیکن حروف استفہام جو دوسرے ہیں وہ حروف عطف کے بعد آتے ہیں. جیسے وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ, اب یہ واو کیا ہے حرف عطف ہے, حل کیا ہے استفہام ہے. اب یہاں دیکھیے واو کے بعد حل آیا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, واو کیا ہے حرف عطف ہے, کیفا کیا ہے حرف استفہام ہے, ٹھیک ہے. تو حمزہ کیا ہے, حمزہ جو ہے حروف عطف سے پہلے آتا ہے, اور استفہام کے جو دوسرے حروف ہیں وہ حروف عطف کے بعد آتے ہیں. بس یہ قاعدہ ہے. کیوں جی, کافی ہے اتنا, گرامر ہے ساری, بڑا غور کرنا پڑتا ہے اس پہ. چلیے, السلام علیکم.